अरे हे भूले है अब तो ये तन मन का भान करते रे मछली से अब इनके प्राण देखो व्याकुल है नैन देखो व्याकुल है नैन हाय मन है बेचैन हाय मन है बेचैन कैसे काटेंगे ए रैन काहे आए थे जी को बीमार करने बड़े आए बड़े आए शिकारी शिकार करने बड़े आए शिकारी शिकार करने आयुधम इसके लिए क्या ये आंखें थी कम क्या ये आंखें थी कम किस पे ये नखरे और किस पे ये दम किस पे ये दम कैसा गजब हाय कैसा जुलम अरे हो अब बदले है रंग देखो थिरके दे अंग देखो थिरके है अंग नहीं छूटेगा ए संग आए काहे रे नैनों को आए काहे रे नैनों को चार करने बड़े आए बड़े आए शिकारी शिकार करने बड़े आए शिकारी शिकार करने इन भोले भाले हिरनों पे हो इन भोले भाले हिरनों पे वार करने बड़े आए बड़े आए शिकारी शिकार करने बड़े आए शिकारी शिकार करने बड़े आए